اور اس میں دونوں امکانات ہیں غلطی کے. ایک غلطی یہ کہ پوری میچور آپ قدم اٹھا دیں تب بھی بربادی, اور ایک غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مناسب موقع پر نہیں ہوا تو یوں مس دی بس, انگریزی کا جو محاورہ ہے. تو بڑے پراپر ٹائم کے اوپر پراپر فیصلوں کا ہونا, اس کے لیے خصوصی تھنک ٹینکس کا اپنے ایک اجتماعات کا باقاعدہ اسی مسئلے کے اوپر غور کے لیے کیا کیجیے. اللہ تعالیٰ اس تحریک کو, میرے تو دل سے یہی دعائیں نکلیں گی, یہ پھلے پھولے برگ و بار لائے, اور امید ہے اس لیے کہ جہاں تک معلوم ہے پوری دنیا میں اتنی صحیح کوئی تحریک اسلامی موجود نہیں. اور یہ بات میں نے جماعت اسلامی کے بارے میں لکھی تھی, آج بھی سمجھتا ہوں, جماعت اسلامی 1940 سے 1950 تک دور صحابہ کے بعد کی بہترین تحریک تھی اسلامی, کوئی تحریک اس کے قریب نہیں آتی. لیکن افسوس وہ انہوں نے جو سیاست کی طرف رخ موڑا ہے, انہیں ایک بس وہ نہیں کہنا چاہیے فوت ہو گئے ہیں, اب کیا غلطی ہوئی تھی, کیا سبب تھا, وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی. غلطی کی بہت بڑی, اور غلطی کا احساس بہت دیر میں ہوا. میں تو 1957 میں جا کر ان سے جیل میں ملا کہ مولانا سوچیے خدا کے لیے, آپ نے کہا تھا کہ ہاں ابھی یہ پالیسی جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں, لیکن اگر ہم نے سمجھا کہ یہ نہیں چل سکتی تو ہم اپنے اصل کو لوٹ جائیں. اس کا مطلب اصل نہیں تھی یہ, ہم اصلی بات جو ہم کر رہے تھے پہلے پاکستان بننے سے پہلے اسی پر لوٹ جائیں گے. پھر میں 1962 میں ان سے ملا ہوں حج کے موقع پر مدینے میں, مکے میں, میں نے پھر کہا, لیکن ذرا غصے کے ساتھ جواب دیا انہوں نے اس موقع پر. میں نے کہا تھا مولانا کیا اب بھی آپ کے خیال میں بھی یہ, میں نے کہنے لگا میں یہی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب بھی آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا؟ میں نے کہا بس اس سے آگے بات کرنے کا موقع نہیں. 1977 میں آ کر الیکشن کے بعد ان کا ذہن بدلا, لیکن اب وقت جا چکا تھا. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا, خود بوڑھے ہو چکے تھے, بیمار تھے, قیادت اب دوسروں کے ہاتھ میں تھی, ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا الیکشن, وہ اسے نکل ہی نہیں سکتے, اس چکر میں پھنسے ہوئے آج تک. بہرحال تھی وہ تحریک میرے نزدیک حضور کے دور کے بعد سے صحیح ترین اسلامی تحریک. لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں علی وجہ بصیرت کہ تحریکیں ہیں بہت سی ہیں, لیکن خالص اس منہج انقلاب نبوی پر کوئی اور تحریک موجود کوئی نہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک ایسی علامت ہے, بہرحال اللہ مدد کرے گا, سجھائے گا ہر موقع پر, صحیح رائے کا فیصلہ کرنے کی توفیق دے گا. بس آپ میرے لیے دعا کیجئے, اب میں آپ سے رخصت دے رہا ہوں, میں واپس چلا جاؤں گا. ایک ساتھی کی گزارش تھی کہ دعا کروا کے جائیں. دعا اصل میں ہم نے بدقسمتی سے ایک رسم بنا لی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عام دعا جو مجلس کی ہے وہ تو بہت مختصر ہے, اس کا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دعا مانگی گئی ہے, احساس نہیں ہوگا. لیکن جو دعا میں مانگ رہا ہوں ساتھ ترجمہ بھی کروں گا, تو آپ اس کو اپنے دل کی طرف دیکھتے ہوئے اور اللہ کو دیکھتے ہوئے آپ اس پر جب کہیں آمین, تو وہ صرف زبان نہ کہہ رہی ہو, آپ کا دل کہہ رہا ہو. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, کل حمد کل شکر کل ثنا کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی, اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا, یہ اسی کا فضل ہے, اسی کا کرم ہے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی, منت سنا سزو کہ بخدمت بداشتت, کبھی بادشاہ پر احسان نہ دھرنا کہ تم اس بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو, بادشاہ کا احسان مانگو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کیا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, اے اللہ جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما, اب ہمارے دلوں کو کدی نہ ہونے دے. اے اللہ کسی درجے میں ہماری پسپائی نہ ہو,